У Мінску ў верасні з'явілася яшчэ адна кнігарня у сталічнай галерэі «Падземка». У дзень ведаў прыватнае менскае выдавецтва «Галіяфы» наладзіла яе прэзентацыю. Дырэктар выдавецтва Зміцер Вішнёў паведаміў, што самы шырокі асартымент выдавецтва «Галіяфы» будзе менавіта ў гэтай кнігарні. Былося ўсё выдатна. Была пэўная занепакоенасць наконт таго, што кепскае надвор'е і людзі не прыйдуць. Ось гэта было памылковае такое светаўспрыманне на той момант. Як высветлілася, гэта не спалохала людзей, яны прыйшлі і не разыходзіліся до канца імпрэзы. Выступы прайшлі досыць так экспрэсіўна. Літаратары выступілі, на мой погляд, вельмі ўдала. Публіка была задаволеная выступамі маладога дадаіста Кастуся Жыбуля. Ось Віктор Жыбуль, бацька маладога дадаіста, падпісаў кнігу паэта Усеволода «Гарачкі». Подписывал не от автора, как бы так, пусть был такой, как бы такой творчий перформанс. В целом такая была добрая атмосфера, творчая. Отчувалось, что день ведал. Вот как раз такое вот открытие книжного куфра, такое символичное в этот день. Книгарня находится по адресу проспект Незалежности, 43. Это супольный проект Мастацкой галереи «Подземка» и выдавецтва «Галіяфы». Зміцер Вішнёў таксама паведаміў, што ў кнігарні будуць прадавацца мастацкія кнігі ад усіх сталічных выдавецтваў, як прыватных, так і дзяржаўных.